Ibrani bab 7. Awit dene Melkisedek iku Ratu Salem sarta imame Allah kang maha luhur kang metokake sarta berkahi Abraham. Nalika Abraham kundur saka paprangan ngalahake para raja, Abraham uga nyaosake sapro sepuluhe samubarang marang panjenengane. Asma Melkisedek iku ateges ratuning keadilan. Sarta uga Raja Salem, yaiku rajaning tentrem rahayu. Panjenengane iku tanpa rama, tanpa ibu, tanpa sorosilah, ora ana dina wiyose, sarta sugenge ora ana wekasane. Lan sarehne panjenengane kasameake karo putraning Allah. Panjenengane lestari jumeneng imam ing salawase. Padha gatekno saibo luhuri panjenengane iku dene Abraham leluhur kita nganti nyaosi sapro sepuluhe saka saking jarahan kang becik dhewe manut angger-anggering Toret para turune Lewi kang padha tampa kalungguhan imam iku kang diwajibake nglumpukake pisungsung pro sepuluhan saka umat Israel yaiku para sadulure sanadyan wong-wong iku uga tedhake Abraham. Nanging Melkisedek kang ora tunggal turun karo wong-wong iku mundut pro sepuluhan saka Abraham sarta berkahi panjenengane kang wis kagungan prastya iku. Pancen wis ora kena dibantah menawa kang luwih asor diberkahi dening kang luwih luhur. Imam-imam kang padha nampa pro sepuluhan iku wong-wong kang kena ing pati. Dene Melkisedek kang uga nampa prospulan iku sineksenan menawa panjenengane iku tetep gesang. Malah kena dikandhakake menawa lantaran Abraham, Lewi kang wenang nampani prospulan iku ya saos pisungsung prospulan. Amarga Lewi isih ana ing sariraning leluhuri nalika Melkisedek metokake leluhure mau. Margo saka iku, saupama lantaran kaimamane Lewi, kasampurnan iku bisa digayuh. Jalaran margo kaimamane iku, umat Israel wis nampa Toret. Apa sebabe dene isih ana imam agung liyane kang perlu katetepake manut pranatane Melkisedek, kang ora kasebut manut pranatane Harun? Sebab menawa pranataning kaimaman iku ganti, wis samestine angger-anggering Toret iya bakal ganti. Sebab panjenengane kang dikarepake ing kene iki kalebu taler liya. Saka taler iki ora ana sing tau leladi ing Misbiah. Amarga wis disumurupi wong kabeh. Menawa Gusti kita iku trah saka Yehuda. Dene tumrap taler iki, Musa ora tau ngandikake apa-apa bab imam-imam. Sarta bab iku saya tetelo maneh. Menawa ana imam liyane kang katetepake kaya Melkisedek, kang jumeneng imam ora alandesan pranataning manungso, ananging alandesan dayaning urip kang ora bisa lebur. Sebab tumrap panjenengane ana paseksi mangkene. Siro iku dadi imam ing salawas-lawasi manut pranatane Melkisedek. Ing sasisih pranatan kang katetepake dhisik iku kabatalake. Menawa pranatan iku ora nduweni kekuatan lan marga saka iku tanpa guna. Sebab angger-anggering Toret iku babar pisan ora ngolehake kasampurnan. Nanging ing sisih liyane, pangarep-arep kang luwih prayoga katuwuhake, kang nyedhakake kita marang Allah. Lan bab iki anggone dumadi ora tanpa sumpah. Wong-wong liyane iku anggone dadi imam pancen tanpa sumpah. Nanging panjenengane iki nganggo supaos, amarga Allah kang ngandika marang panjenengane. Gusti wis supaos, sarto panjenengane ora bakal keduwu. Siro iku imam ing salawas-lawasi. Margo saka iku Yesus wis dadi tanggelaning prajanjian kang luwih becik. Kang padha dadi imam iku cacahe akeh. Awit padha ora bisa lestari anggone jumeneng jalaran kepalang dening pati. Nanging sarehning panjenengane tetep jumeneng salawas-lawase. Kaimamane ora bisa lumengser marang wong liya. Mulane panjenengane uga saged mitulungi rahayu kalawan sampurno marang sakaing wong kang sowan ing ngarsane Allah lumantar panjenengane. Jalaran panjenengane gesang ing salawase minangka pantarane wong-wong mau. Sebab ya Imam Agung kang kaya mangkono iku kang kita butuhake. Ya iku kang mursid tanpa salah, tanpa blentong, kang kapisah saka para wong dosa sarta kasengkaake ngungkuli tingkat-tingkatane swarga. Panjenengane ora kaya para imam agung liyane, kang saben dinane kudu nyaosake kurban tumrap dosane dhewe lan sawise iku lagi tumrap dosane umat. Sebab prakara iku wis katindakake dening panjenengane sepisan kanggo salawase. Nalika panjenengane ngurbanake sarirane piyambak. Sebab angger-anggering toret iku netepake para wong kang nandang kaapesan dadi imam agung. Nanging supaos kang kalairake sawuse angger-anggering toret. Jumenengake sang putra kang wis kadadosake sampurna ing salawas-lawase.